Podaliśmy ostatnie wiadomości. Na tym kończymy nasz dzienny program. Oczywiście za chwilę połączymy się z rozgłośnią na wybrzeżu, skąd jak zwykle nadamy audycję nocną radiotelefon. Ciekawe, kiedy to zwierzę sygra. Chciałbym umieć odpoczywać, gdzieś zostawić świat. Chociaż na chwilę czysta głowa, w niej zero spraw. Walizka gotowa, raczej plecak. Cenię wygodę, siedem dych na plecach. Cenię swobodę, śpię gdzie spotka mnie noc. Uśmiecham się do gwiazd. Męczy mnie beton, spokój dają mi fale, które chciałbym okiełznać. Twarze szczęśliwych ludzi, którzy wygrali, chociaż leżą na deskach. Otwieram oczy, brutalny dzień mówi: wracaj do walki, gościu. Studio, trening, dwa spotkania, bank, rachunki, podatki, życie. Normalna sprawa, od problem miliardów istnień. Cieszę się, wiesz, mam pracę, kocham. Gonię pomysł za pomysłem, myślę, spełniam co głowa. Wpiszę mi w plan dnia, walczę pilnie, by nie zwariować, kiedy na głowę zwali się świat. W tyle, nie musieć kompletnie nic. Gdy zioma życiel, sprawdź portfolio moich talentów. Na pierwszym miejscu stawiam wolność, to jasne. Na resztę spraw mam milion patentów. Czerwony szlak prowadzi schody do chmur wysoko. Pozdrawiam mnicha, stoi na straży. Prosto do nieba puszczam morskie oko. Budzi mnie klakson nachalnie, psuje przestrzeń, że mój spokój. Chciałbym zniknąć, od taka biegnę. Znów spotkanie deszczowym okotów. Zwykłość tak banalna, chciałbym wyrwać się przed peleton. Byle do przodu i byle w ciszy. I niech ktoś w końcu odmyśli telefon. Też tak masz na pewno, tyle spraw, nie wiesz jak się nazywasz. Cóż, inaczej nie można, naprawdę. Chciałbym umieć odpoczywać, a ty? W górę widzę niebo, nie kolejne szczeble. Odkąd słowa stały się ważne, cały świat osiedlem. Hip-hop drogą, choć od dawna chodzę tu jakby w glanach. Ławkę z podwórka zmieniłem w hamak, bez żalu ani grama. Męczą mnie światła miasta, dziwnie uśpieni w kocholim tańcu. Ludzie w perfekt dobranych maskach, korowód przebierańców. Czyste sumienia, brudny szmal, gdzie wygrywają życie. Sprzątam, gram na odwrót dla pustych sal. Sukces stan umysłu nie kąta. Nie muszę uciekać śmierci, żeby czuć życie Harry Houdini. Choć czuję, że sprzyja mi Wenus, kiedy łamie kolejny limit. Chciałbym odpocząć, ale nie umiem i chyba już tego nie zmienię. Gdyż życie to wieczna podróż, ostatnia chwila i wszystko w cenie. Do 10 zliczam.